أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم دغ مبارك آياتنا دا سورة آل عمران دا يوصل بنزم آيات تخا بأتر يوصل نم آيات فوري دغ آياتنا تلاوات سمس دا جيدر ترجمة دا مخا دا جياغ مزمون چه دا ما قبل سر ربط داري چه دا مر رشروكي ولا تكونوا كالذين دا دغ ربط ما قبل سر دادی چه ترجیه دا مخه علت فیو سلو دو هم آیات کی چه دا مر ویلو یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته دا دغی که اللہ تعالی و مؤمنانت دا تقوا امر کریو چه تسی با دا زانت سخه متقیان جوریجی او دا اسلامت سخه با یو ثانیه نبیگانه کیری نبجلا کیری ولی دا مرگ وقت ندی معلوم او اللہ والتج نمر کیری مگر نپا وقت که دا اسلام جی تمر سی نا او خو بل رکم نکیری چی گرد عمر با جی ثانیه پا ثانیه با جی دا اسلام جن تنگ کری مرگ ندی معلوم ولی که بی اسلام امر سوی نو خدا اللہ امر جی نکی پر زی اللہ وال بی اسلام با نمر کیری دا یو امر کریو بل امر پسی پا جی یو سلو درایم آیات کی دا کړو چې ګرد اتفاق سره وکي دا ډلې ډلې مسره جوړ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او الله خپل نعمت هم رایت کړو چې دا د نبی علی السلام اصحاب چې هغه انصار و چې دی هغه جنگ سره کو چاله او تاسو خو هغه یو سلو شل کاله بدی کړو د الله تعالی په جن باندې تاسو سره راټول شو اسنه دا اتفاق د لاسه بیا مور کوي پسې ورسته دا که امر کړی وو چې د دغه دین لکه د تچ مکلف چې خپل به متقی یو به تقوا ساتي بل به اتحاد ساتي د دغه پالنه چې بیا کیږي په دعوت په تبلیغ باندې بیا کیږي بیا به نو آرام ورته کښېنی نه که دا کښېنستاسې بیرته ډلې په کښې کې جوړېږي په دین کې دا به ګرده یوه ډله سره را خوندي کوي روزمره به په اخته یاست نو په تچ کې به یوه ډله خامخای نو علما ویل بارے ول دغه دعوت تبلیغ دا فرض کفایه دی په مسلمانانو کې یو ډاله فرض چې به خامخا چې دا کار کوي که یو څونه پر دا کار کاوه د نور غاړي خلاص دي که هیڅ چاله نه کوه ټول انساني مسلمانان چې دا په انسانانو کې دي ګرد ګناکار دي کې دا کار پریښاوه او که یو څه خلکو په مخه واخستي ابرنو دا نور زمه فارغه ده هغه دي خو هغه خلک عادي کوي خو ضروري دی په جن کې به دغه شعبه خامخای تر دې ځایه چې دا مضمون را بیان شوی وو اوس د هغه مضمون یو څه تفصیل الله ورکوي چې تاسې دا اتحاد سره خوندي کوي ولې که متفرق وکړي عین دغه شیان به درڅه جوړ شي لکه هغه تېر امتونه یهود و نصاره هغه ادیان چې وه خلک یې پر څو ډلې سره وویشل شول اخیر یې دین د لاسه ووتې فقط هغه د نیکه او د انا خرافات چې ورپاتې شوې پر دغه عباره د دین نوم یې ښی وو اصلي دین وو نه ولې خو سره ورک شو نو دو اویا ډلې په کښې کې جوړې شول نو دو نڈلی چھ پکشی کی جوڑی سے بارا آریان سے چھ جن وزادا دغا خبر دا آغا دا آغا دا رسول اللہ علیہ السلام والا آغا پر دو آویا تقسیم سیوی جی زما امت شدی دا با پر دو آویا تقسیم سی دا با دو نڈلی پکشی وزی اس کو نوالا کا پیو سلو در آویا دا کم داخل پیغمبر آغا غٹ غٹ ڈلی آجی کلی وچا لوی لوی آغا با در آویا جی ولی یوان دالا با پکشی کی کامیابی دا جنت والا جی دا نور دو آویا گرد با دو رخ والا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دا امر و فرمائے دا ارشاد و فرمائے اصحاب پشتن و کر برای یا رسول اللہ اغب نو کم ڈالی چھ دا جنت تزی دا غناجیہ ڈالا چھ ارتوائی چھ وائی دا ایوہ والا نجات پیدا کی پیغمبر علیہ السلام ان اغا ڈالا دا چھ زاوز ما اصحاب پر روان جی دا غلار کرا چنگا کرے و نو دا غ جنت تزی دا نور گرد چھ جی اہل احوا والا جی دا خواہشات مطابق دا جی دا پارا چھ خپل خواہش پا جن ثابت کم بارانو یو آیات کی اور کم تاویل بل رکم کول بارانو دا خوارا چنگا کم وز سوارم چھ زی دا خپل نفسانیات پر خلقو تطبیق کم دا جن احبارانو مجبورم پا جن کی جلا ڈالا جور کم ابل جلا دا ڈالا چھ کچیر د جنو د الله رضا مطلب خو خبر اخلاص اسو خو زه خامه خای بل پالتی ډاله جوړوم چې از ما خواهشات په اصلي دین کې نه تر سره کیږي چې ډاله جوړ کوم باران هغه څو خلک په ما پسی از ما خواهشات پر تطبیق کیږي نو د دغه څخه وس منع کی چې اتحاد وساتي تفرق کوم وکیل ک هغه دی اذیان والا چې تسب ما غره کم سي وای کی د چیر مضمون تفصیل نو کیږي اتحاد امر دلته د تفرق څخه منع د جلاوالي مکو نو فرمای ترجمه ته وس متوجه سي ولا تكونوا الا ويتس مكي دا خطاب دا عام مؤمنان ته متوجه دي خاصه دا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب ته متوجه دي چاغه جنگ مساله کست شپیا تس مكي جي کل الذين لك اغا کسان تفرقوا چ دي تفرق کړي ويو تر بل سره جلاسي او تفرق جلاوالي ته ويل کیج بيچ پاکي دالا دالا بس یو سالته یو سالته تفرقوا چ دي یو تر بل سره جلاسي ويو واختلفوا او دی اختلاف سره کړی و بارنه بیا دا اختلاف چې پښه سره ورکړه په خپل ځان کې دین سره ختم کی دا یو څه وخت کړی و دا د خپل ځان ته ډلی ډلی جوړول او اختلاف په دین کې من بعد ما جاءهم البینات دا کړی و من بعد ما ورسره تر هغه جاء چرا تک کړی و هم ودی ته البینات شکار دلائل شکار احکام د الله د وحدانیت د رسول دا غ وخت مطابق دا غ د رسالت دا غ د دلائل د اشکارا اشکارا واضح ور تراغلی وچ دا د الله حکم دی دا غ رسول دی بیانی ول خو رسول به معجزه اشکارا کړي نو چې د دې بجره ته چی رسول چې بل شی ولا کړي بیا دا رسول او دا حکم شرعته بیان کړي دا د الله تعالی حکم دی پر هغه سر به رسول جلاس نو سړی پویږي چې دلته د تفرق څه معنی ده دا د حق دی اتباع د پاره دی دا د حق دی اتباع د پاره نه دی ولی خو علاوه بینات خدا ښکاره ښکاره خبرو ته ویل کیږي چې د شک او د شبهه وتلی دغه دی تراله مگر بیا هم سره اتل سلاری سول نو په دغه باندې علاوه دی هغه کسانو پر رقم مکیږي و اولایک لهم عذاب عظیم و اولایک دغه کسان چې دی چې دا بینات ورته راغلي ښکاره ښکاره دلایل او احکام راغلي او بیا هم دې تفرق کوي دا نو برات څه جزا ده لهم عذاب عظیم لهم دې لر عذاب عذاب دی عظیم دو عذاب الله ورور ور کوي چې هغه نو د ورځ اور دې تر دغه او خاتونه بالا عذاب نه جوړیږي په دغه الله تعالی عظیم مرسل وایي دا عظیم عذاب دی یو خود د ورځ اور دی او بل د ابد د پاره دی چې سړی دا کار وکي احکام معلوم جو دي تفرق پکشي کوي دلته به نو یو مسلیه تر اسو وسته چا او چا په ځین کې دا ورګرځي چې شنو چې دا تفرق دونه بد دی دلته امام شافعی امام ابو حنیفه امام احمد ابن حنبل امام مالک رحمت الله تعالی علیهم دا خو نو دا څلور غټ مذهبونه دي په دین کې چې دی د اهل سنت او الجماعت دا کښنی کښنی مذهبونه چې سره واخلي امام او زاعی سوای سفیان ثوری سوای ابر دا بره به خیر ډیر دي دا تر دغه لاندې دي کنه جلاله وای دا نه جلاند ولی په هغه احکام کې چې منصوص دي لکه د الله وحدانیت یا لکه د رسول رسالت په دیو کې دا زموږ مجتهدین اختلاف لري دی دی وای چې د الله په صفاتو کې یا د الله تعالی په د افعالو کې چې کوم د الله تعالی کمالي صفات کې یا هغه د الله تعالی چې منفي صفات چې خوب نه کوي فلان پر پدې کې دغه اختلاف سره درلود په هغه احکام کې چې هغه به حکم دي مثال په توګه د توحید او د رسالت سره اړه نه لري احکام د منز وکړو جا وکبل بل منز په چی شي په سي دي شي نه په سي دي دغه چې بیا په احادیث کې راغلي دي واضح واضح په هغه کې اختلاف سره لري ار مجتهد وای چې حدیث صحیح له غزنا مذهب ته خلاص څوک نستر اوشتل. نو اختلاف په کوم کې راځي؟ یا دغسې احکام چې هغه اجمال پروت دي، هلته نبی علیه صلات وسلام یو حدیث صادر کړی دی، د هغه معنا نوره کم رقم کېږي. لکه ربا مثلا، د ربا آیات راغلی دي چې سود حرام دی. اشه سود حرام دی، سود خو ګټه ده، اره ګټه حرامه ده. نو اره ګټه خو نه ده حرامه، که اره ګټه حرامه سي دا دوکانونه خلق د څه دپاره کوي؟ دا کاروبارونه چې د جزا مال بار کړی دي، تر راته روان دي، په شپو شپو ځان رسي، دا د څه دپاره دي؟ نو اره ګټه خو نه یادي، خو یو مخصوص قسم ګټه ده. مخصوص قسم ګټه څه معنی؟ چې ګټه د یو چا څه اخلي، بدل یې هلته نه په چش کې ځنې اخلي، پیسې ځنې اخلي. د دین او علت چې شې دي، علت یې مجمل دي، هلته معلوم نه دي. نو احادیث ته نو برای اختلاف سره رالی امام ابو حنیفه وایي دا یې علت دي چې د مثال په طور په یو شي کې څه شي موجود دي، ام قدر پکښې کې موجود دي، ام جنس پکښې کې موجود دي. امام شافعي وایي چې طعم پکښې کې موجود دي، سمنیت پکښې کې موجود دي. دا نو بیا پټ شیان دي چې شریعت هلته واضح نه دي ویلي. دوی علت ورته پیدا کړي دي، دا تر دغه نه دی لاندې. هغو خو په هغه شیانو کې اختلاف کوه چې واضح برملا حکم و، د ته پر طبیعتي ګرامي نه لګې دي، نه بیا بره په بله خوا باندې روان کړي. یا خاص د الله په توحید کې چې دي، ګوډس ولا نصاره و عیسی علیه السلام خدای ولي بدل نو عیسی علیه السلام ورته وایي، خو نه ورته ویل په توحید کې ګسره غلط سوله. یا به مثلا یهود د عیسی علیه السلام رسالت نه مني، خو رسالت کې غلط سوله. یا دی دواړه ډلې چې د رسول علیه السلام رسالت نه مني، دا وینې ښکاره ښکاره بینات دي. دغه اختلاف چې دی الله پاکه دا مسره کوي، یو دغه اختلاف دی چې د چا څه پیښ دی. یا هغه حکم الته غامز دی، ښه روښانه نه دی. چې روښانه کوي بیان یې په دې کې اختلاف سره راسي، هیڅوک پر دنه سي ویلی چې خدای واضح دغه سي ویلی ته ویلی پر بله ځي. ته یې خدای الله حکم یا د رسول حکم شدی، هغه داسې په فروعات کې یا د په عقایدو کې نه، هغه دغسې پوه شي. دا دی چې تفصیل ورلر وکوي، اختلاف پکښې کې رالی. ولې تفصیل به په چا ورکوي؟ په اجتهاد به ورکوي. خو پیغمبر علیه السلام پرا نه دی ورکړی، آیات پرا نه دی ورکړی. مجتهد و خپل اجتهاد ته مجبور سه. د اجتهاد سه د یو اجتهاد یوې خوا ته ولاړې، د بل د بلې خوا ته ولاړې. او یو مجتهد د بل په اجتهاد مکلف نه دی. ورته روانه ده چې امام شافعي صاحب زین یو خواته ولاړې د دلایلو پر بنیاد، د امام صاحب زین یو خواته ولاړې چې امام صاحب دی، نو بره د شافعي صاحب خبره ومن جایز نه ده. پر خپل هغه د دوی اجتهاد چې دی، پر هغه به ټینګ ولاړې. امام شافعي ته جایز نه ده چې د دوی اجتهاد دی، د هغه سره یې راواړي وجه بل ته. نو که دا رقم په مکلف شي، نو خو دا نور به ګرده خلک ملامت کړي، دا نور مجتهدین چې امام صاحب د مخه تیر سوي دي، ګرده د هغه په مذهب شي. خو دی وایي زه د اجتهاد قوت لرم، امام صاحب ته دغه نظریه حق ښکاره سوي ده، ماته دغه نفسي په آیات او په حدیث کې تفصیل د دې نه دی راغلی. نو د اجتهاد په حکم کې اختلاف کول کېږي، په منسوسی کې اختلاف نه کېږي. ځای ځای به حکم دار کمی په نس کې راغلی دي، مګر متعارض نصوص راغلی دي. حدیثونه دي د خدای در آباد حدیثونه دي چې لاس دلته نیول کېږي، نور حدیثونه دي چې لاس دلته نیول کېږي. اوس دا څه په کې متعارض سره راغلی؟ یا په یو حدیث کې وایي چې په امام سي ورسته الحمدلله ویل کېدل، بل حدیث به را نقل سي هغه نه ویل کېده، بیا منع ځینې وسو. وسنه د دغه تر مابین توفیق کول دا بیا د مجتهد کار دی. دا به څنګه باید سره جوړ شي دا حدیثونه؟ نو بر هغه خپل د توفیق لارې جته دا بر د سنوي چې ارشه مت بتار وغوزه د دې د پاره به خپل قوانين شي چې واده بر دا قانون تطبیق کیږي. کاغه نو دا دی، کاغه نو دا دی. دا چې دی ګوره د تعارض د لارې خبره پیښه سوله. نو دغه اختلاف چې یا په هغه احادیث کې چې متعارض دي، د هغو د توفیق دپاره مجتهدینو کړي دي، یا یو حکم واضح نه دی، دا هغه چې باید اجتهادن بیان سي، په اجتهاد کې اختلاف سره راغلی، هغه تر دغه نه دي لاندې چې برا دا دغه نه ګناهکار دي. دا خو لکه خاص لکه هغه څوک لکه چیر ادیان چې چیر سوي فرقې فرقې جوړې کړي. نو ځکه به په حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به ویل چې که څوک دا حدیث چې دی هغه مرفوع دی، د صحیح مسلم او د بخاری شریف حدیث دی، چې مجتهد چې اجتهاد وکړي په یو مسله کې چې هغه پټه مسله ده، ښکاره او برملا نه ده، اجتهاد یې ضرورت دی، اجتهاد وکړي، حکم یې راویستي چې دغه یې حکم دی، یو اپلا هغه غلط و. اصلي دغه سې نه و، د پیغمبر هم دغه سې نه و، مراد آیات هم دغه سې نه و، مراد حکم غلط و. او سړی مجتهد دی، هر څه ګشت نه یادی، اغه مجتهد چې خطا وتی الله یو ثواب د تور لري ورکی. وای دا اجتهاد خو نه مفتنو خورجه د شپیرونه کړی و، د آیات کته یا د حدیث کته چې دغه حکم سره کم دی، نو الله د ته یو ثواب ورکی. حکم غلط راوېستی مګر ثواب الله ورکی. کچیر حق ته ورسېدی نو دوا ثواب الله ورلره ورکی. د مجتهد د مرتبه دوه غنه لوړ دی، چې خطا وځي پر خطا الله ثواب ورلره ورکی. که حق ته ورسېدی پاغه کې دوه ثواب الله ورته ورکی. یو یې د خپل زار او زحمت دی، بل یې دا چې حکم واقعي چا څنګه و هغه سره وایستی. نو دغه اختلاف د امت وای رحمت دی. د دې یو نمونه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب لجل ويو علاكي وكلات چاغه محاصره کې د جنگ لپاره بارای یو څوک د منصور نه کوي پر لارې باندې هیڅ څوک د منصور لارې نه کوي مګر نه په بنو قریزه کې به کوي د مازګر لمس چابک دا د څه لپاره دا حکم و فرمایي د دې لپاره چې معنا چې وسته کېږي چې صدر پکې ځغله چابک هلته ضرورت دی د مجاهدینو ولاړ سي آیا خپل اصحاب میدان کې روان سي چې روان سي پر لارې د مازګر د منځه وخت راغی اصحاب چاو چار بارل پیغمبر علیه السلام نو ویل چې بل په بنو قریزه کې بل مسجد بل ځای مز نه کیږي ابالا غول مز قزا کې مزه د لیوالا کې کوم خو نبی علیه السلام ویل نور صحابه کرام بار ما بعد نبی علیه السلام مطلب دا نو چې تس مز مکوي ګر سره کې وخت را امام کو داغه مطلب دا دی چې معنا المز مکو بی الت مگر نه الت تلواره مطلب دی نو المز خپل وخت او اړه ته چې المز نه وکړه ادا دی ګوره د سی اختلاف را ولی خود پیغمبر په دغه جمله کې ترجمه چې څنګه ترجمه کوي چې څوک د منځ نه کوي مګر نه په بونو قریزه کې یو پر د حقیقت پر د ظاهري معنا او حمل کې بس پیغمبر د منځ څه زمانه کړ پر لارې ماته دا جواز نه لري چې در منځ وکم چې خامه خا دورې رسوم قضا کې دورې منځ وکي چې زه چابک ځان رسوم مسله د مجاهدینو ضرورت بل ډله چې بیانو کوي د ځهانه کې قوي و هغه ول د پیغمبر خبر خو سیری را پس کې دا غسې دي معنا یې سره کم د معنا یې دا بل رقم د چتلوار کوه منځ وکړه پر لارې باندې چرا له نبی علیه السلام په ولا بد نه کیږي ول سیری دی دواړو شکړي نو ګوره د مجتهد اجتهاد محمود دی شدي هغه هغه اجتهاد وکي بل هغه اجتهاد وکي جمله یې و جمله ده یو هغه سره جمع وسته بل دا غس نو دا اختلافات تر دغه آیات به عمل انج کوي چې مجتهدینو تاسو ښکنزل کی یا بد ته وکي دا غدي یا لا پاک منع کړی دی امت پر څلو بار روان کی هغه مجتهد په هي مسلو کې روان کی په اصولي مسلو کې نه دی اختلاف کړی دغه خلک چې د علاوه دغه پر کم کوي په اصولي مسلو کې منه اختلاف مکوي چې کوپر ته مپسې ګرځي به ته ترجمه وایم ولا تكونوا تسمكري كالذين لك اغا كسان تفرقوا او تفرق وكي فرقه فرقه سودل بازيه وكره وقت لفو او اختلاف په جن کې سره وكي دا څه وخت وكي من بعد ما ورسته تر هغه جاء چراغلي او هم وديت البينات وشكاره شكاره احكام شكاره شكاره واضح واضح دلائل دا نه معنی چې مجتبي هي چې په وګړو اختلاف کېدلې واولئك لهم عذاب عظيم واولئك دغه کسان چې دا کار کوي لهم دي لر عذاب عذاب دي عظيم لي په کوم ورځ عذاب ورکول کیږي دا ورځ د عذاب وخت لري دي دا پسې یو مزرف دغه عذاب عظيم د پاره دي یوم دا په هغه ورځ ورکول کیږي تبيض چې سپینیږي وجوه یو څه مخونه وتسود او توريج وجوه نوسم خونه دا په هغه ورځ چې راځي د قیامت پر ورځ عام مفسرین دغه توري پر دغه حقیقت ور حمل کوي چې په ورځ د قیامت د چا او چا مخونه سپینی د چا او چا د تک توري نو دغه چې ځینی مخان توري ځینی سپینی په دغه ورځ به علاوه دي ته عذاب عظیم ور لره ورکول شي فاما الذين وسنو دا د جزاوی بیانې چې دا مخانه توري او تعالی کمه بدله ورلرو کی چې مخانه سپین اله پاک کمه بدله ورلرو کی تفصیل یو کوي نو نفس دا خه تقسیم ما زی ور کی چې ځینې مخان توري ځینې سپینېږي جزاء نه سم معلومه چې د سپین والا چې مخانه سپین دی وغو سره څه کیږي چې مخانه توري دی وغو سره څه کیږي د فاما الذين چې تفصیل را شروع کی فاما الذين نو به شک هغه کسه اسودت چې تورسوی وجوه هم مخاند دی د دې مخان چې تورسي ګوره پر دغه ځای باندې نو بار د دغه فاما الذين چې دا شرط وو چې نو هغه کسان چې مخان تورسي جزاء محذوفه ده فیقالو دې ته بنو بار وو ویل چې دا سید الله د طرفه اکفرتم بعد ایمانکم اکفرتم آیات کافرن سیو بعد ایمانکم ورس در ایمان ستسی کته ود دینو ایمان چیرو نو خو الا ال تول چ ول دی ته بینات را ل فغه سر خلاص ایمان پر راوی د خپل خویشات د خاطر بار سر ولار نو د خویش په خاطر چې سړی د آیات په کومې په شادر اړي کافر لکیل خو کافر وای و دغه تدی د عقیده د لار ولار نو ګوره مر یا په توحید کی یا په رسالت کی یا په دغه سی واضح احکام کی چې بالکل بین و د مجتهد به نه و چې اجتهاد ضرورت پک شي کی و په دغه سی احکام کی چې و د اختلاف و کی تفریق و کی او هغه د نفس پر بنیاد نو خود کافر کی جو په نو الا و کفرتم آیات کافران سی و بعد ایمان کوم رس در ایمان ستاس نو چې کافران سی و جزاء داد فذوقوا نو تاسو وسکی خوند وګوري العذاب د عذاب بما كنتم تكفرون

خو الله خالق ام دی مالک ام دی متصرف ام دی خپل مال او ملک دی ارڅ چې پکې نو الله که دغه چې د سپین مخانه دی دغه چې انبیا را واخلي و دوزخ ته واچي پر الله څوک ته ظالم حکم نشي کولای کدا کفار را واخلي ګرد و جنت ته واچي پر الله تعالی باندې د ظالم حکم څوک نشي کولای نو چې د الله په شان کې ګر سره ظلم جوړیږي نو چې په یو شي کې ظلم جوړی نه ځینې پکې څنګه چې د ظلم نکي زموږ د دماغ مطابق راته ویل زموږ د دماغ مطابق د انسان د دماغ مطابق کونه دغه د چشې مخې توري کې جنت ته بیان د ظلم نه دی ورز ما دماغ وای مش په خپل ما حول کې داسې دی یو سړی چې مخې سپین دی نیک اعمال کړي کې د وژغ ته چې د ظلم نه دی الله وای هغه ستې د دماغ مطابق ظلم له الله نه کوي کنه نفس الله کې واچیم ظلم نه بدل کیږي دا چې الله د ځان ظلم نشت کړي د انسان د دماغ مطابق د انسان په قانون کې خونه دغه ده چې یانو چې اعمال کړي کې د وژغ ته واچي نو ظلم لا څنګه ظلم لا توري کې سپین دا بل چې کوپره کړي کې جنت اچ نو ظلم لا څنګه دا نو لا توري کې سپین هغه ظلم هغه حقيقي معنی ده پشان کې نسته ولې نسته خو الله خالق ام دی مالک ام دی متصرف ام دی دغه درې شیان چې د یو چا د پاره جمع سي بیا چې په خپل مال کې ارڅ کوي څوک یې لاس نسی نیول ته به دا نه وایې چې نو زه چې خپلې پیسې لرم که مې پر حرامو بازل یا د سره ورلګي تر څو هم زه ګناهکار نه یم ته خو ګناهکار یې ته فقط تصرف لرې نه خالق نه مالک دا ستا ملک مازی مجازی دی ته به دا ځان ته نه ثابته چې زما پیسې دي هره کم شه بازم دا خو بل پیسې دي در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روز در دست ماست زموږ په لاس کې خو امانت یو څو ورځې دي پر اړه یې بالاتې رخصه کېږي ورور ته دي پاتېږي یا دي پلار ته پاتېږي یا زوی ته پاتېږي نو دا خو ته حقیقي مالک نه الله خو حقیقي مالک دی هغه چې هر څه کوي د هغه دپاره ظلم نشته ته به ځان په هغه درجه کې نه راولې چې زه د خپل مال حقیقي مالک یم ما چې خپل مال هر څنګه مصرفاو څوک به ما څه کار لري پتا لري خلک کار چې استعمال ته غلط مصرفه شریعت کې لاس نشي ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين مبذرين ده شيطانان ورونه دي قران وای مبذر دغه چې خپل مال به ځای مصرفي نه د دنیا غټی نه د جن غټی بازی الله وای وای دغه مبذرين دا بد مصرفون کې د شیطانان ورونه دي دا څنګه ځانته مؤمن وای خپل مال دې سی به مصرفه لاس وسم نه پر ورځي چې ځای دې کې نه دي دا یعنی پس الله پاک فرمای ولله ما فی السماوات نو اوس دا خبر په اثبات رسی چې الله تعالی ظلم ګر سره نه کوي دا چې څه کوي څوک ته ژغ تاسي څوک جنت اچي څوک د سوال حق من لري او دا واقعي فرشته دا خبر الله کوي ولي ولله الله لره ما اگر ټول شي یعنی په سماوات کې په اسمانو کې دي په اسمانو کې ته څه فکر کوي دا څه چی ستوري ګر په اسمانو کې دي کنه کدا سیارات کی کدا ملائکه دي ک نور مخلوق چې الله پیدا کړی موږ خو نه دي لیدلي چې جنتونو کدا ژغونه دي دا ګرده د الله دي ومات الارض او اغه چې پم زکه کې دي کغرونه دي ک قانون دي ک نباتات کې موجودات د حیات ژوندۍ موجودات دي دا ټول د الله دي الله ورو چې ګرد شیان زما سره په دې کې زما د فار د دروازه ضرورت څه دي چې یو څوک ماته چونه چر او هلسی نو څوک چې چا څه بیریږ خار خوري بره د خپل خبره نو کې کجا کې تعویل ور راور کې الله زه د ګرد مالک دا خبره ما ته تسې وکړه چې نتلوها علیک بالحق سبحان الله پرشتہ ته تو نو کرشتہ نه واره خو ګرد شاز ما زه د چا څه بیریږ چې ته خدای پاک په خپل خبره ته نو کې اړول ور کړی بل رقم به ښکار کړی حقیقت به یو رقم د بل رقم بیان کړی هیڅ کله است دې پره بد فوس واس لله ما فی السماوات دا دغه خبره د پاره دلیل پیش کې چې نتلوها علیک بالحق دا په حق زواب کته حق ندی نو علاوه ته چا څه بریر خو ګرد مخلوق زما دي زما سره څوک څه ویلای شي په دې کې د دې څه ضرورت چې خبره سره اړي ولله خاص الله لره ما اگر ټول شي اندي په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما اگر ټول شي اندي په الارض چې په مزکه کې دي و الى الله ترجع الامور او د بیا د فارم د سدیدانه منه چې واز اوس د الله پاک ملکان زما دي ګرد شي بیرته ما ته مراجعه کیږي بیا هم چونه چرانه سره سره راځي بدلته څچ حیا موجودات کې غیر حیا دي قرب راجع و چاته ده والا عز وجل ته قرب د جهان پانیکیر نو الله په دې کې بیا د ضرورت سچ زبه خلاف الواقع خبره کوم یا بز ظلم پک شي کوم هیڅ نه ظلم شته خبره قرب حق خبره شته درته و میکړه خلاصه د خبره دا چې تفروق یې منع کی په جن کې بر دل بازی نه و الى الله او الا عز وجل ترجع ورجع الامور طول امور كارونه والا تورزم په اخر کې په پای کې. نو دا خبره په دغه آیت کریمه کې ثابته کړه چې دغه آیاتونه چې تیر شو دا خبرې چې تیر شوې دا په حق سره الله عز وجل و نبی علیه الصلاة والسلام په تلاوت کړي. خلاصه د خبرې هغه یوه خبره ورته چې مؤمنان به یو وي او د دغه یو واجب لپاره به د ګور د دعوت شروع چې ګرد امت پر یوه الله پر یوه رسول پر هغه دین باندې سره راجمع شي تفرق بنی د تفرق پای دغه شی بره راوځي چې هغه الله پاک ودی ته چې اکفرتم بعد ایمانکم. اگر چې دغه آیت کریمه خو د هغه مسلو سر اړه درلوده چې هغه اصحاب په منځ کې سره ودرېد لاس ګریوان شول. نو الله وایي تاسو د پخوانی کافرانو پر چا مکوئ. د اصحابو د خو کفر نه و خو اسې سره مشتو ګریوان شول. نو د اصحاب مشبه دي هغه تیر امتونه هغه مشبه به دي خو هغه تفرق پر کفر کړی دا مازې تفرق د صورتن مشابهت دي. په حقیقت کې هغه رقم نه وي چې الله پاک هغه کافران سي اس دغه خلکو پر کفر باندې مکه کافران کېږي یا د دې اختلاف یا د هغه اختلاف سره مشابه کې هغه چې هغه اختلاف درجه ته د کفر رسیدلی د اصحاب اختلاف درجه ته د کفر نور رسیدل د ګناه درجه ته رسیدلی چې هغه دې سره ناس او هغه د شماس ابن قیس کیسه چې ما درته وکړه چې هغه ته د دې ناس خوان نه کوي ور برای سره ورته راوسه په جنگ سره تک نو د جنگ کفر نو ګناه او کبیره خو دام شو الله پاک جر رحم پر وکړي چې نبی علی السلام را ورسېد چې دا ما زړه خبر وکړي دې سی په غاړه کې لاسونه سره واچول سره وی اجه له برای د شیطان بلا راغلی بیا بیرته په جنگ سره اخته کړي. نو د اصحاب تشبیه د تیر امتو سره چې علاوه دا څه مکه فقط اختلافي تشبیه ورکړه چې هغه څه اختلاف مکو دا نه منه چې هغه بنیادی حقيقي چې هغه کافرانو ته برابر په کافر سوی هغه څه نه ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.